Hity grillowe Stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa śląska Top Grill Duda. Tylko 5,99 za 500 gramów i karkówka wieprzowa bez kości jedyne 11,99 za kilogram. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent, otwierając kongres wspólnie o konstytucji na narodowym, mówił o tym, co mogłoby się znaleźć w referendum konstytucyjnym. Decyzja w sprawie wyjścia Jakuba R. z aresztu 9 maja. Rosja wysyła Asadowi kolejne rakiety. Rola prawa międzynarodowego, ochrona rodziny, podział państwa na województwa i powiaty to zagadnienia, które mogłyby się znaleźć w referendum konstytucyjnym. Rozpoczął się kongres wspólnie o konstytucji na narodowym. Zdaniem prezydenta jedno z pytań mogłoby dotyczyć międzynarodowych zobowiązań. Choćby poprzez nadanie artykułowi 9 brzmienia Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego i europejskiego zgodnego z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda proponuje też zapis o możliwości organizowania referendów zatwierdzających najważniejsze ustawy. Na przykład w sprawie zmiany waluty, systemu rent i emerytur, oświaty, publicznego szkolnictwa wyższego czy systemu ochrony zdrowia. Inne propozycje to zobowiązanie państwa do szczególnej opieki nad niepełnosprawnymi, ochrona rolnictwa i zmiana zapisu o szczególnym znaczeniu rodziny, a dokładnie o roli ojca. Decyzja w sprawie wyjścia Jakuba R. z aresztu 9 maja. Sąd apelacyjny we Wrocławiu rozpatruje zażalenie prokuratury w sprawie kaucji 2 milionów złotych. Zdaniem śledczych, po wyjściu na wolność były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie może utrudniać śledztwo. Sąd apelacyjny odroczył ogłoszenie decyzji do 9 maja, mówi sędzia Małgorzata Lamparska. Nie upłynął jeszcze termin do wniesienia zażalenia przez inne uprawnione osoby. Chodzi tutaj o obrońców podejrzanego. W związku z powyższym sąd uznał, że należy odczekać, aż upłynie ten termin, bo w przypadku ewentualnego wpłynięcia takich zażaleń zasadne byłoby łączne ich rozpoznanie. Jeden z głównych podejrzanych w aferze reprywatyzacyjnej jest w areszcie od stycznia ubiegłego roku. Śledczy zarzucają mu przyjęcie ponad 30 milionów złotych łapówek za ułatwianie przejmowania warszawskich kamienic. W serwisie Trójki teraz rakiety dla dyktatora. Rosja wyposażyła armię Baszara al-Asada w kompleksy rakietowe Pancyr. Wciąż nie jest jasne, czy przekazała też systemy obrony powietrznej S-300. Stany Zjednoczone i kraje NATO apelują do Władimira Putina, by zaprzestał dozbrajania syryjskiego wojska mordującego Syryjczyków. Po tym, gdy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja ostrzelały w Syrii obiekty produkcji i magazynowania broni chemicznej, Rosja zaczęła zbroić syryjskie wojska obrony powietrznej. Kreml zapowiedział przekazanie Asadowi systemów S-300. Na razie strona syryjska twierdzi, że rakiety już dostała, a Rosjanie zaprzeczają. Natomiast wiadomo, że od 2005 roku te kompleksy rakietowe strzegą nieba nad rosyjskimi bazami w Syrii zlokalizowanymi w Chmeimim i Tartusie. Według radia Echo Moskwy, Damaszek otrzymał kilka dni temu systemy obrony powietrznej Pancyr. Informatorzy gazety Komersant twierdzą, że Rosja ma jeszcze inne środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, które może przekazać reżimowi w Damaszku. Wojna w Syrii trwa już od ponad 7 lat. Zginęło w niej blisko 400 tysięcy cywilów, a 11 milionów ludzi uciekło ze swoich domów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie do Poloneza. Jan Pietrzak zaprasza 3 maja na Plac Zamkowy w Warszawie. Jak mówi, to dostępny wszystkim radosny sposób świętowania wielkiego zwycięstwa polskiego ducha, czyli uchwalenia Konstytucji 3 maja. Co roku śpiewamy, tańczymy na Placu Zamkowym o godzinie 3 po południu. No jeszcze jakiś tam fragment występów artystycznych jest, ale to tylko dlatego, żeby pomóc kolegom się poprzebierać, się poustawiać. Potem tworzy się korowód. W tamtym roku było jakieś 5 tysięcy ludzi chyba, bo on zrobił się taki korowód, że w ogóle nie było wiadomo, gdzie jest koniec, a gdzie początek. A każdego roku jest utwór Pożegnanie Ojczyzny Michała Ogińskiego. Padłem na taki pomysł w związku z niepodległością, z tą rocznicą, żeby kompozytorzy polscy napisali na zaproszenie Towarzystwa Patriotycznego, żeby napisali Poloneza Odzyskanie Ojczyzny. Ponieważ myśmy ojczyznę odzyskali teraz, tak jak 100 lat temu odzyskali nasi przodkowie, pradziadkowie, dziadkowie. Jan Pietrzak, satyryk, twórca kabaretów Hybrydy i pod egidą autor piosenek, skeczy i felietonów, kończy dziś 81 lat. To był serwis Trójki. Na niebie coraz mniej słońca, nad Polskę nadciągnął niż z nad Skandynawii, a z nim chmury i deszcz. W Wielkopolsce, na Mazowszu i Lubelszczyźnie także burze. Nad morzem 11 stopni, w centrum 14, na południu 15. Trójka. Program trzeci.

No jestem, pani doktor, człowiekiem eksponowanym. Medycyna nasza i na to potrafi zaradzić. Wystąpiło niezrozumienie. Jestem człowiekiem eksponowanym, czyli że na stanowisku. Ach tak, proszę się więc rozpłaszczyć, może herbatki rozciągnąć na leżance i zapodać obiad. Otóż, pani doktor, byłem zawsze w czołówce. Planowałem, podejmowałem decyzję i sprawdzałem się każdorazowo. To piękne i zaszczytne. Otrzymywałem za to premię, nagrodę, odznaczenie, a nawet wysokie uściski ręki. Gratuluję. Aż tu nagle robię to samo i okazało się, że popełniam błędy. Ponieważ tak twierdzi zwierzchność, co jest niepodważalnym, domniemywam, że musiałem zapaść znienacka na jaką chorobę. Oczywiście. Narządem odpowiedzialnym za popełnianie błędów jest błędnik. Którym znajduje się... I tu oblałam się barem i znalazłam medycznej kropce. W czasie zajęć naukowych z błędnika byłam albowiem oddelegowana w ramach Związku Młodzieżowego na zajęcia, na wskutek czego nie byłam teraz pewną, gdzie znajduje się wyżej wzmiankowany błędnik. Gdzie się znajdywa, bo nie dosłyszałem? Proszę połknąć tę pazdylkę i zrobić 3 przysiady w ramach przygotowania terapeutycznego, a ja się zaraz streszczę. Raz. Błyskawicznie otworzyłam sterylizator, w którym trzymałam atlas anatomiczny. Zidentyfikowałam organa na B i wypowiedziałam się. Błędnik oczywiście znajduje się w uchu. Prawym czy lewym? Środkowym. Proszę mi je udostępnić. Otóż i ono. Z ręcznym cięciem skalpela przerżłam ucho na wylot i wyłuskałam z niego narząd w kształcie granulki, który według prawdopodobieństwa mógł być błędnikiem. Cięcie wprawnie zeszyłam cadbutem. I już po wszystkim. Może pan dalej postępywać jak przedtem i nie będzie to już błędem. Jest pan albowiem pozbawionym błędnika. Stukrotnie dziękuję. Ale dlaczego ja nie mogę złapać równowagi? Któż z nas może w tych czasach odnowy złapać równowagę? Nie ma za co, nie ma za co i żegnam. Po wyjściu pacjenta włożyłam z powrotem narzędzia do naczynia autoklaw i powróciłam się do marzenia. Miliony rąk, tysiące rąk, a wewnątrz serce... Do usłyszenia. Wzrok mam niby kuro, patwa, oko mi cudownie lśni. Żadna błona katarakta nie zarasta gałki mi. Czarnowictwo mi nie grozi mimo dramatycznych burz, bo mam szkiełka kontaktowe w bardzo modnej farbie lila róż. Więc mnie maksymalnie wkurza u rodaków drogich mych często nie ślepota kurza polityczne w szyciu babkę gry. Ślepą wpędzi nas uliczkę ślepych wizjonerów trust, którzy wyrzynając ślepą kiszkę leczą niby schorowany mózg. O ślepej kiszce. W natchnieniu po leczeniu śpiewał pacjent, czyli Jan Kaczmarek, a to zdanie, sformułowanie, na które zwracaliśmy uwagę przed wizytą w gabinecie młodej lekarki, które mogłoby być hasłem naszych czasów bez względu na okoliczności, to oczywiście, zacytujmy, przypomnijmy, jestem wszak człowiekiem pracującym, jak każdy i też bym chciała, by mnie ktoś zrozumiał, pokochał, przytulił, ech. Tą piękną myślą kończymy dzisiejszy wątek leczniczy. W powtórce z rozrywki w dalszej jej części zerkniemy do kalendarza. On w zasadzie będzie głównym bohaterem perypetii opisanych we fragmentach listów autorstwa Stefanii Grodzieńskiej, które w łódzkiej przechowalni przeczytała kiedyś z Arturem Andrusem, ale wcześniej świętująca wczoraj swoje urodziny wspaniała Ewa Wiśniewska. tes bras si petite, si petite auprès de toi. Czy pan widzi tę drżącą kobietę, jej bezbronność, co w tych słowach łka? Całe serce ma przed tobą odkryte, czystek lęk w sercu jej cichu. Je me sens dans tes bras si petite. Jestem mala w ramionach twych. Użera się z kuchtą na schodach, od rana słychać jej wrzask. Płotem się wymalowała jak ściana i drzwiami trzask. Do ipsu, do litki, ziotki na plotki i ciacha żrą. Zatańcz z nią w adrii, jej uśmiech tak słodki, wargi jej drżą. Jakaś jestem w twych ramionach taka mala, mógłbyś wziąć mnie na ręce i nieść. Taka jestem męciona, nieśmiala, tylko pieść mnie, ach, pieść, ała, nie ściskala, mężusia, patrzala. Pan jest mocny, za mocny, a ja w twych ramionach czuję się taka mala. Si petite auprès de toi. Gdy widzi, że Lidka ma nowe źrebaki, zalewają krew. Przy bryciu szachruje, no wprost daje znaki, żeby wyjść w trefl. Mężowi wymyśla psia krew, do cholery futro mi kup. Wieczorem przychodzi do twej garsoniery i łka u twych stóp. A ja... jakaś jestem przy tobie taka mala. Taka mala, to jej trik, to jej lep. Proszę pana, niech się pan nie rozpala. Niech pan weźmie coś ciężkiego i w łeb. Onaż duża, proszę pana, onaż krowa. Czy pan słyszy, co w głosie mym łka? Jeśli się panu jakaś mala podoba, la, la. Taka mala, prze pana, to może ja? Szanowna pani, wojna rzuciła nas w różne strony świata. Wątpię, czy pani mnie sobie przypomni, ale w dniu mego prywatnego jubileuszu, ukończyłem właśnie 85 lat, poczułem nagle chęć napisania do pani. Poznałem panią w dniu dojścia Hitlera do władzy. Miałem 22 lata i ośmieliłem się odprowadzić panią do domu. Czy moje nazwisko jeszcze coś pani mówi? Jan Kwieciński. Drogi Janie, oczywiście wszystko pamiętam, a zwłaszcza dzień, kiedy Hitler przyłączył Austrię do Rzeszy, bo wtedy po raz pierwszy mnie pocałowałeś. Kochana Zosiu, ja znów najwspanialej wspominam datę układu monachijskiego, bo to data twojej pierwszej wizyty u mnie w domu. Nie uległaś mi wtedy, ale ten wieczór i tak był niezapomniany. Janek. Drogi Jasiu, tak, masz rację. Uległam ci dopiero w dniu słynnego przemówienia ministra Beka w Sejmie. Nie oddamy ani guzika. No, to z tego przemówienia. Widzisz, wszystko pamiętam. Zośka. Zosieńko, uległaś? To za mało. Rzucałaś się na mnie jak tygrysica. Nigdy nie zapomnę tej nocy, kiedy nasze wojska zajmowały Zaolzie. Jasiek. Jasieńku, co do tej nocy, to chyba mylisz ją z owym weekendem, kiedy całe dwie doby spędziliśmy w łóżku. Stąd na zawsze zapamiętałam datę paktu Ribbentrop-Mołotow. Zocha. Żabeczko. Jak dobrze pamiętam ten dzień, kiedy po raz pierwszy ogłoszono próbny alarm lotniczy. Niezwykły nastrój i zaciemnione miasto tak na nas podziałały, że wszystko, co było przedtem, wydało się dziecinną zabawą w doktora. Miś. Miśku, gdybym nawet miała zapomnieć o wszystkim, to nigdy nie zatrze mi się w pamięci żaden szczegół naszej nocy z 31 sierpnia na 1 września, bo kiedy spod stołu przenieśliśmy się na fotel, wybuchła druga wojna światowa. Co? Szanowna pani, z przykrością stwierdzam, że 31 sierpnia byłem już zmobilizowany i nie przebywałem w Warszawie. Musiała mnie pani pomylić z kimś innym. Łączę wyrazy szacunku, dr Jan Kwieciński. To nas piszą w tygodniku, wy, pokolenie tubylcze. Panie doktorze, czy magistrze, gdzie ta buława co w tornistrze? Do jakich doszedł pan wyników i czego pan dokonał? Milczę, za młody byłem w październiku, gdy przez monument biegła rysa. A kiedy runął w proch ołtarzyk, czytałem to, co pisał Warzyk. Nie dla mnie, dla dorosłych pisał. Nie dla nas, dla dorosłych pisał. Nie przeżywałem degrengolat. Nie biłem w cudzą pierś co sił. Śpiewałem ufnie 100 lat, 100 lat. Numer po prostu pokrył pył. Czerwony krawat rozwiązany gdzieś na dnie szafy skrył się, schował. A potem były inne plany, inne krawaty, inne słowa. Tak zwani mówią Kolumbowie, że mamy apetyty wilcze. Panie magistrze, czy doktorze, pan młody, pan poczekać może. O co wam chodzi? Niech pan powie. O, awans, urlop, premie. Milczę, za stary byłem w marcu, w grudniu. Znowu ktoś inny za mnie wyszedł. Powraca starzeń i sen na tłok pamięci mojej kruche światło. Dni tamtych niewyraźne klisze. Dni tamtych niewyraźne klisze. Milczących zebrań fotomontaż. Głos ma delegat ZMS. Wstępniak, oczyśćmy dom po gontaż. Przeciwpancerny idol pies. Z kolejnym kacem młodość wraca. Jeśli zaczynać nam od nowa, niech to raz będzie moja praca. Moje decyzje, moje słowa. Piosenkę o pokoleniu urodzonych w latach 40. śpiewali Jonasz Kofta, Jan Tadeusz Stanisławski i Jan Pietrzak, który obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Panowie współtworzyli w latach 60. i 70. kabaret pod egidą. Nawiązując jeszcze do kalendarza, w tych dniach pamiętajmy szczególnie o Stefanii Grodzieńskiej, Jonaszu Kofcie, Janie Tadeuszu Stanisławskim i Piotrze Skrzyneckim, niezapomnianym konferansjerze krakowskiej piwnicy pod Baranami. Jutro minie 21 lat, od kiedy go zabrakło. O nim na zakończenie dzisiejszego spotkania Andrzej Sikorowski z piosenką, a wcześniej on sam, Piotr Skrzynecki, z bardzo wyjątkowym ogłoszeniem. Dyrektor teatru słynnego miasta N ma zaszczyt donieść, że po długich trudach i pracach czuje się zmęczony i ma zamiar odpocząć. I w tym to celu chce sprzedać pyszne swe zamki, ogrody wygodne i obronne twierdze, piękny cienisty las, kilka łąk usianych kwiatami i znaczną ilość domów wiejskich w czarujących okolicach. Chce sprzedać morze z 12 wielkich wałów złożone, z których 10 na nieszczęście cokolwiek jest uszkodzony. 1,5 tuzina ciemnych obłoków dobrze zachowanych, nad to chmura jedna przeszyta piorunem, śnieg doskonałej białości z najlepszego pocztowego papieru.

Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Zbliża się 13:30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego układania programu najbliższej audycji. Do 14:00 jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 7 3 oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Rozpoczynamy od prośby pana Jacka z Warszawy, który pozdrawia wszystkich fanów Davida Gilmoura i zespołu Pink Floyd i prosi o nagranie In Any Tank. Nanny Tank i David Gilmour. 22.73 klub UKF @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje, ale teraz inny numer się przyda. 73533 to numer SMS-owy, jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie Weekend dla Dwojga w Willi Polanice. Do wygrania noclegi dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, dwa śniadania, dwie obiada, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z kików do Nordic Walking rowerów, gier pubowych, w tym bilardu, także z konsoli do gier elektronicznych. Jest także miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać Weekend dla Dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica, proszę wysłać do nas SMS, w którego treści będzie jedno słowo, pyłki, które w tej chwili są wszędzie i troszkę nam dokuczają. Przypomnę, numer 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. A teraz będzie piosenka Ibo Deler. O to nagranie prosi pani Ewa. Grupa Ariem. Poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. It's fate then, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. Show me something that nobody else has seen. Smoke out, dream. Here comes a flood. Anything within the blood. These corrosives do their magic slowly, sweet. Fall, eat at, dream. Just another chain. Cuts and dents, they catch the light. Disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown, sadness and sorrow. Who'd have thought tomorrow would be so strange? My loss, here we go again. And starring, some of them they surprise. I can't look it in the eyes. Second off Spanish fly eyes and kerosene cherry flavored neck of car. I can smell the sorrow on your breath, sweat, victory, song, the smell thing. I got it. Like fear, adrenaline, W muzycznej poczcie UKF grupę R.E.M. 22.7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Kolejne zamówienia spływają. Teraz będzie zamówienie pana Karola, który pisze: proszę o Edytę Bartosiewicz, Blues for You, z dedykacją dla Ani. Zawsze, kiedy słucham tej piosenki w wykonaniu pani Edyty, ciężko jest mi uwierzyć, że był taki czas w Polsce, gdy tak śpiewano. Still got the blues in my heart. I will never forget you. It tears me apart. I've been trying hard to forget your name, babe. I've been praying to God to be calmer and safer. I am deadly in love with you. Blues for you. To były początki kariery Edyty Bartosiewicz. 22.7.3 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Czekamy na kolejne Państwa propozycje, ale w tej chwili chciałem powiedzieć, że za dokładnie 5,5 minuty skończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a w takim SMS-ie powinno być jedno zdanie ze słowem pyłki. A teraz już będzie Metallica. Sporo próśb o Metallicę. Na przykład pani Dominika bardzo chciałaby, żeby jej mąż Krzysztof posłuchał dziś tego zespołu, bo musi się nastroić przed sobotnim koncertem. To była Metallica, a przed nami zespół, którego nie słyszałem już absolutnie całe wieki i największy chyba ich przebój. Jeżeli można, to dla tych wszystkich, którzy na długi weekend wyjeżdżają, czas relaksu, żeby się zrelaksowali, żeby zapomnieli. Kiedy świat wielki pałasem nie nurzy, a w barze ulica ten sam nudny tłum. Mój pakar mnie niesie do celu podróży, u boku dziewczyna mych snów. Czeka tam na nas bungalow mój mały, ukryty dyskretnie wśród skalistych gór. Tu księżyc wschodzi jak nad Alabamą, wystarczy przekręcić klucz. Twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri-twiri-tim-di, twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri-twiri-tim-di, twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu to czas. Kiedy zmęczeni po długiej podróży, w ramiona padniemy znów sobie bez tchu. Wtedy pomyślę, że świat choć tak duży, najbardziej smakuje mi tu. Wniosę bagaże i zaraz po chwili w fotelu bujanym upadnę bez sił. Głowę pochylę nad szklanką martini, a ona zaśpiewa mi. Twiri, twiri, dimdi, twiri, twiri, dimdi, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri, twiri, dimdi, twiri, twiri, dimdi, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri, twiri, dimdi, twiri, twiri, czas relaksu, relaksu to czas. Teraz, gdy w ciszy letniego poranka ptaki mnie budzą piosenką bez słów, gdy w oknie tańczy na wietrze firanka, jak kocham powiedzieć mu. Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona tak śpiewa mi. Twiri, twiri, dim, di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri, twiri, dim, di, twiri, twiri, dim, di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri, twiri, dim, di, twiri, czas relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, Andrzej i Eliza. Weekend dla dwojga. Filip z Polanica spędzą w towarzystwie, spędzi pani Renata Nawrocka z miejscowości Kowy z osobą towarzyszącą, a przysłała nam taki właśnie SMS. Gdy wiatr pyłki niesie, mój nos przegrywa z kretesem. Dziękuję bardzo. Halina Bachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. To była Muzyczna Poczta UKF. Kolejna we wtorek po godzinie 12.